เรื่องจิตตภาวนาการพัฒนาทางจิตโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย คือเวลาของเราได้ล่วงเลยมาจนถึงตีห้าอาจจะสว่างด้านในจะมาถึงนี่ถ้ามันเป็นหน้าร้อนมันก็สว่างแล้วยิ่งชั่วมันจะเข้าสู่หน้าหนาวมันก็เลยได้กำไรสำหรับพวกเราแต่มันก็ทรมานสำหรับผู้ที่ไม่รักไม่มีฉันทะในการเจริญสมาธิภาวนาในการประกอบความเพียรภาวนานี้กลางคืนมันมากกว่ากลางวันโดยเฉพาะตอนบ่ายห้าโมงนี่มันก็มืดแล้วเราก็มีโอกาสเราเจริญสมาธิภาวนากันมาตั้งแต่บ่ายหนึ่งโมงถึงบ่ายสามโมงก็ได้สองชั่วโมงแล้วพอหยุดไปอาบน้ำอาบท่ามาบ่ายสี่โมงมาเข้าอีกห้าโมงก็จะมืดแล้วพอถึงหกโมงเราก็หยุดการเพ่งภาวนาให้ก็มาหากันมาสวดมนต์มาถึงทุ่มหนึ่งฟังธรรมอีกมันจะถึงสองทุ่มนี่มันก็กลายเป็นเรื่องดึกไปแล้วเพราะมันมืดตั้งแต่ยังไม่หกโมงก็ได้กำไรกันอีกจากสี่โมงถึงแปด แล้วพอเราไปพักไปผ่อนไปหลับไปนอนอิริยาบถตามความสะดวกสบายของแต่ละท่านตีหนึ่งกว่าเราก็ตื่นกันขึ้นมาพอมาถึงตีสองเราก็พร้อมกันจากตีสองมาถึงตีห้าเนี่ยเราได้เขี่ยวกรรมเราได้อบรมจิตต่อสู้กับความง่วงเหงาหาวนอนหนักเหนื่อยเมื่อยมึนปวดแข้งปวดขาทรมานทรตำสำหรับผู้ที่ยังใหม่สำหรับผู้ที่อินทรีย์ยังไม่เจริญยังไม่แก่กล้าแต่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเรานะอย่าถือว่ามันเป็นการทรมานถ้าจะทรมานก็คิดว่ามันทรมานกิเลสให้สมน้ำหน้ากิเลสหน่อยกิเลสทรมานเรามามันหลายแสนชาติแล้วที่นี่จากที่ห้าวันนี้เราก็จะได้พูดกันฟังกันทำมิกถาก่อนฟ้าสางไก่ก็ขันขึ้นมาเองน้อยนกกระบอกก็ร้องมันไม่ได้รอคอยเราเลยนะผู้ที่ตื่นสายไม่ทันเพื่อนเพื่อนตื่นตีหนึ่งตีสองตัวเองก็มาตีสามตีสี่นี่ก็ขอให้คิดสมัยว่าเราขาดทุนนะเพราะเวลาแห่งการหลับไหลเวลาที่ตื่นแล้วไม่ลุกมานั้นเป็นเวลาที่ขาดทุนของบัณฑิตชาคริยังอนุยัตโตคำนี้จำไว้ตามประกอบความตื่นมันตื่นมาแล้วแต่เราไม่ลุกนั้นเราไม่ประกอบมันอนุยัตโตตามประกอบคือถ้าตื่นขึ้นมาก็ลุกไงอย่าไปเสียดายมันนาเหวัติขังนาสีนังนะสายานังนะปัตตะคุ้งไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ความตายเขาไม่เคยลืมเราคอยเข้าใจอย่างนี้จะหลับอยู่เขาก็อยู่กับเรานี่แหละจะตื่นอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่เขาอยู่กับเราเนี่ยเราลืมเขาแต่เขาไม่ลืมเราคอยเข้าใจอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้าเราไม่ประมาทตื่นขึ้นมาเราก็กระทำความเพียรนั่นแหละมันมีอะไรพระพุทธเจ้าว่ามีชีวิตอยู่ชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งวันหนึ่งประเสริฐกว่า